रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना जानू ना जानू ना क्यों हजारों गुलमहल से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना आसमां से हो गई जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। जिंदगी भी आज कल गिनतियों से उब के गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पर रही सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही कि लहरियाँ। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना